ko balobi olanda kami bani na mosala bandeko oh die die mama ah mama okoka oh die die mama ah mama okoka na okaki koyo kande na sango balobi oyibaka na posi ya mibali bandeko Bandeko.